Ningún país no mundo ten provocado cambios transformadores para os seus cidadáns, para o conxunto do país, sin dar pasos ao frente, decisivos, firmes e con paciencia. A paciencia sempre foi unha virtude revolucionaria. Nós temos dado eses pasos e colocado os alicerces dun enorme cambio transformador para o país. Agora non podemos dar pasos atrás.